بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود کی رقم سے مسجد کے لیے استنجا خانے بنائے جا سکتے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ سود عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ لوگ استنجا خانوں میں خرچ کرتے ہیں مسجد کے، بس یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ استنجا خانہ تو کئی سنتیں ادا کرنے کی جگہ ہے، استنجا خانہ کو بری چیز ہوتی تو کسی کے گھر میں نہ ہوتا، سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ بہترین بنگلہ اور اس میں استنجا خانہ نہ ہو تو کون لے گا؟ اس میں شرط رکھ دی جائے گا آپ کو رہنے کی اجازت ہے، اتنے کا ہی ہے، چلو آدھی قیمت پہ لے لو، مگر آپ کو استنجا خانہ نہیں بنانے دیا جائے گا، تو بنگلے کی ویلیو کیا رہے گی؟ تو اندر داخل ہونے کی سنت، دعا پڑھی، سیدھا پاؤں رکھا، پھر اندر جا کر اس طرح بیٹھو، کئی سنت ہیں استنجا خانے میں، بہرحال آنے جانے کی تو کوئی بری جگہ نہیں ہے، بلکہ تو سب کی حاجت کی جگہ، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ استنجا خانہ ہو یا کچھ بھی ہو، سود کے پیسے اس پہ نہیں لگائے جا سکتے۔ سود بہت سخت مطلب برا ہے، اور اس کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ سود کو اگر سود کی خالص سود کی رقم ہے کسی کے پاس اور ثواب سمجھ کر کسی فقیر کو دیا، تب بھی کافر ہو جائے گا، یہ بھی کفر ہے۔ سود اگر کسی نے لے لیا ہے تو توبہ بھی کرے، اور کسی فقیر کو بغیر نیت ثواب دے دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔